Nkanda kwa baebeleo. Baebeleo kapuke antete. Muntangu ya vioka, nzambi wavuva kwa zinkaka zeto, kumbu za zingi, munzila za zingi, mumimbikudi. Kanzi mubilumbu biabi biantuka, nzambi wavuvele kwa beto mumuana, nzambi wantula, muvua biabiontono, ye imu yandi, nzambi kasemi na biabionto. Zidi ke mwana kisonga ngantemo, wankembo nzambi. Yandi imbono kono, yankadulu anzambi na dede. Yandi usimba ngabi ya biontono, mumambu mandi malulendo. Bukamana suku la bantu, mumasumu makara yau. Yandi wayenda vuanda kuzulu, valubakara luanzitu suluanzambi. Yandi wena lulendo, lolo lulutidi muzangama. Mwana, bukakituka. Wanene beni vyoka zimbasi, nzambi wamfana nkumbu ilutidi munzitusu, yenkumbu zau. Kadika ntangu imosi nkutuko, nzambi kakamba kwa umosi muzimbasi vo. Inge yewe na mwana mi, yetuka lumbuki ya kimono isedi yako. Evo diaka. Mono siyaka lase kwa yandi, ye yandi sika kala mwana kwa mono. Yenzambi bukakana fidi sa mwana andi, wantete munza, yandi wata. Mbasi za zonzo na zanzambi zifweti kunsambila. Voimudiambu dia zimbasi, nzambi wata. Nzambi uvanga nga zimbasi zandi zimpeve zivevu mukanga, yebau benadisa dibiandi milako miatia. Kanti, mudiambu dia mwana, nzambi watoma zaiki savo. Unzambi, kiandu kiaku kia kintinu, kia tulwa musiki lantangu ika imani. Ngeye uyala ngabantu babo mulunu. Ngeye uzola ngamomo mena masunga maye ubela ngamambi. Idiau, unzambi, nzambi aku wakubieka. Buka kusa vantuaku mafuta makiese kiankembo ye wakusola ngeye kansi kabayakuko. Ye yandi wakamba diaka vo. Ingeye fumu wabanti kavanga ntoto muna mbadukulu yezulu imavanga mamoko maku. Bio bio bia bio binafuka kansi ngeye unasikila. Biao binafunzu kabonso binkuti biankulu. Ngeye unabyo bundi kabonso kiyunga, yebina sobwa bonso busobwa nga binkuti. Kansi ngeye kusoba ngako, wena kaka buna guwe na yezingu kyaku, kakilendi sala sukako. Kansi, kantangu imosiko, nzambi katele kwa mbasi imosi, mambu mama. Wizafu anda avalubaka la luami luanzitusu. Na te yebumbeni yini misami tantumiaku vantadisiaku. Nga zimbasi kazena zimpeveko zena musalu kia nzambie. Inga zau izimpeve ye yandi ufidisanga zo mukwenda sadi sabantu bobo bafweti tambula mpulusu. Ba ebeleo kapuke nzole. Idiau, betu tufetiluta toma simbidila, mambo makedi kama towilu. Mpasi voto alembwa zimbala. Ntangu za samunwa, munwa mia zimbasi, za monika vozena za kedika. Yeba bontono balembwa zo kipa, yeba kola manazo, batambu la tumbu kiau kifuanane. Bunabwe beto tunavukila. Votwe timona mpulusu yoyo ya inene inene. Bonto diambu diampamba. Kadi imfumu yandi kibeni wateka yo samuna. Mboki, bau bakungwa, batomadio kutusonga. Voyawu yena ya kedika. Yenzambu abatela kimbangi mubidimbu, biangitukulu. Yebimangu biampila mumpila. yemuminkailu myampeve ya nlongo mikavana bonzo bwena lusolo lwandi. Kadi nzambi katula nza inakwiza yoyo yitwetivo vila kunti aluyalu lwa zimbasiko. Kanti mubuku bimosi yankanda nzambi muntu mosi watavo. O nzambi, muntu inki mukunkadila mayindu. Evo mwa muntu inki mukunkipe. Ngeye wamvanga kakala wakuluka kunsi ya zimbasi mufintangu ntangu. Ngeye wamvuika mpuya kintinu ya nkembo ye yanzitusu. Ngeye wale mfula bya byonsono kunsi aluya aluluani. Nzambi bukale mfula bya byonsono kunsi alulendo lwa muntu. Yandi kasisa kima kimosi nkutuko kilembolo kunsi alulendo lwandi. Kanti mwanki na teye buabu kato mwenye tiko vo muntu beki lulendo va bebyonsono. Kanti beto tumona ngavo iisu wakululua kunsi azimbasi mufintangu ntangu mpasi vo mulembo wa nzambi yandi kafuila bantu babonsono. Yebuabu beto tweti kumona vuikulu mpuya kintinu ya nkembo ya nzitusu mudiambu dia mpasi zikamona mumfuilu. Nzambi wavanga bya byonsono yemuyandi byao bikalanga yandi watwala bana babingi kunkembo bunadiena kuandi dia fwana voyisu utwalanga bana bobo kumpulusu walunguswa kwa nzambi mumpasi zandi. Yeyisu uvedi sanga bantu masumu mau yebaba vedu swanga babonsono. Sedi au dimosi kuandi diena. Idi au Yesu kamonanga nsoniko mukubaboki dila zimpangi zandi. Kadi yandi wata. Unzambi, monongina bovila nkumbwa kukwa zimpangi zandi. Monongina kuyimbi dila nzitu suvakati kwa lukutu kunu. Yandi wakamba mpe. Mono ngina savuvu kiami munzambi. Mboki. Tala mono ngena baba yebana bobo bakumpana nzambi. Idiau budiena vo bana bena yenitu ya kinsuni buna Yesu yandi kibeni mpe wakitu kabonto bao. Wakala ntuhadi mukadulu kia kimuntu. Yandi wasabo pasipo mumfuilu andi yandi kafuasa satana wena yelulendo lolo lwalufua. Yimpasivo munzila yoyo yandi kakula bantu bobo bakala bonto minanga muluzingu lwau lwamvimba mudembu dia wonga walufua. Kadi ditumineza ya kanavo yandi kasadi sanga zimbasiko kanti usadi sanga nkuna wa Abrahami. Yandi wabwinda ma mufuana na yesi mpangi zandi mumamontono paso kakala nkuluntu anganga zanzambi au wafuluka yenkenda yewakui kama musalu kia nzambi paso masumu mabantu babontono male mvukulua. Ibuabu yandi lenda sadi sabobo batontwanga mudiambu dia yandi kibeni watontwa yewamo nampasi. Ba ebeleo kapukia ntatu. Idiau luzimpangi beno lwe na bankwa Kristo. Beno mpwe lwabokulwa kwa nzambi lutala kwa Yesu yandi nzambi kafidisa mukala nkulu ntu anganga za nzambi ya minu kiokyo kitu samunanga. Yandi wakala wakuikama kwa nzambi wantula musalu kiokyo bonzo kaka mose kakala wakuikama musalu munzo ya yontono ya nzambi. Kanti bonzo muntu tungi dinzo utambulanga nzitusu uluti di enzo ikatunga. Ibobo mpe Yesu fweni mutambula nkembo uluti di munene beni. Yewo wa Mose. Kadi nzo za zontono zatungwa kwa muntu. Kanti nzambi iandi watunga bina bya byonsono. Mumakuntadidi Mose wakala wakuika munzo ya yontono ya nzambi. Wakala kisadi muvova mambu makakana mukamba. Kristo wena wakwikama bukena mwana watulwa ntuadisi anzo anzambi. Yebeto inzo andi, votuna keba kibakala kieto, yevuvu kena na kekete, mumatusi langa vuvu. Idi au, bonzo mpeve ya longo keti dio siamisa. Volumbu kia kibeno luwilu ndi nganzambi, kaluka angandi ntima mieno ko bonzo bulu akunkola mana, bonzo mulumbu kina kilu akummeka, munti yanghatu. Muna bakulu beno bambeka yebantela mana. Pereko ba ubamona mamonzo no mayafanga mivu makumaya. Idia umono ya fwemi na bantu bobo, ye mono nzambi ya kamba. Tangu za zonzo no ba ubazimbalanga mumabanza mau ye ba ukabalanda nzila miko. Buna mono kuntianganzi zami, yadi andefi ya ivo, bau kabala sala kota nkutu ko munsi ya kubasila mvundila. Luzi mpangi, lutoma keba mpasivo, ka umusi komubeno unakala yentima wambibeni, ye ulembwa kuikilanga, kakidisisa nzambi ya moyo ko, kansi lusiama sananga konzo kalumbu, lumbu kiaki kiankanda nzambi bukia kinu mubeto, pasivo, ka umusi komubeto unavunwa kwa masumu yekanga ntimandi. Kadibetu tukalanga ntwadi ye Kristo. Votu simbi dilanga vuvu kieto kiantete na kekete na teye ntukulu. Kadidimba bweti tama sonu kwa manzambi. Volumbu kia kibeno luwilu ndinga nzambi. Kaluka angandi ntima mieno ko bonzo bulu akunkola mana. Banani boba wandinga nzambi iba kunkola mana. Ibantu boba bonzo no mose bakava ikisa munsi yangipiti. Ikwa banani nzambi kakadi langanzi mumuinfu makumaya. Ikwa bantu boba vola masumu iba mana fua munsi yankatu. Ikwa banani nzambi kadila ndefi vokabana sala kota nkutuko, munsi ikakubakubi kila luvundulu. Imubau bakolama nzambi kavovila. Yetumuna ngampevo, bau kabalenda mukota, muluvundulu loloko, mudiambudia, kabakui kila ko. Ba ebeleo kapukianya. Butwa kinu yanchilulu nzambi kakutusila mukota, mumvundulu ikakutukubi kila. Bunabika, tuatomeno keba mpasivo, kamuntu nkutu komubeno, unakondo mukota mumvundulu yoyo. Kadibeto mpe, tuawansa muo wa mbote, boncho kaka bau, bakala munti yankatu. Bau bawansa muo, kantika wakala nkutu salumu bau ko, kadibuba waho, bau batambula ho, kondo aminu. Betu tukuikilanga, tunakota mumvundulu yoyo nzambi katela vo. Guna mono, nunti yanganzi zami, yadi andefi ya ivo. Bau kabala sala kota nkutu ko, nunti ya kuba kubikila mvundila. Yandi watamo, peleko buna kisalu kiandi kia mana vangama, tuuka muntangwi kavanga nza. Kadi vafulu kimosi munkanda nzambi, mwena mambu mama mudiambu dia lumbu kia nzambu adia vo. Nzambi wavunda mulumbu kia nzambu dia landi la salu kiandi kia kiontono. Ye vafulu kia kikaka, munkanda nzambi yandi kembi diaka. Bau kabala sala kota nkutu kwa munsi ya kuba kubikila mvundila. Bantu bateka wansamu o wambote, kabakota mvundulu yoyo ko, kadibau kabakuikila ko. Idiau, diakinu kuandiluve kwa bankaka mukota mo. Bunanzambi wavutu kasadiaka kilumbu kiampa kiabikwa, lumbu kiaki. Yandi wavovila dio landi lantangu yanda munwa wa David. Mumpova zitutekele kamba. Volumbu kia kibeno luwilu ndinga nzambi. Kaluka angandi ntima mieno ko. Kadivo Yosua koti sabana ba Isayeli mumvundulu yoyo. Nga nzambi kakutwa vovila diaka lumbu kiankakako, landi lantangu ya nda. Idiao mvundulu ya nkaka isidi kwa nkangu wa nzambi, iyoyo ya lumbu kiansambu adia, ifuane yeina ya vundila nzambi. Kadivonto kotele mumvundulu yoyo, yakubika nzambi. Muntu o vunda nga mubisalu biandi, bonto nzambi bukavunda nga mubiabiandi. Idiaubika twaseno ngolo, mukota mumvundulu yoyo, mpasivo, kaumusiko, mubeto unakola mabonto bwakola mana, bau bakala munsi ya nkatu, yelemba nakota mumvundulu yoyo. Kadi masunu kwa manzambi mena moyo, masala nga bonto bufweni, mau maluti di mumeno, yembele yanda. Mau mapasulanga na teye vafulu, kiabu wabwana na mwela yempeve. Na teye vafulu, kibunda na nanga madikulu yenluku. Yemambu momo mafundi sanga makani, yezintatu za ntima muntu. Kakwena kima kia vango kwa nzambi nkutuko, kiena kia suama vantadi si andi. Bia biontonu bia vango wabiena bia zibulua, ye bimoni kanga vameso mandi. Ye ikwayandi beto, tunadedi samambu meto. Idiau tutumenu simba kimbangi kieto kia minu. Kadi beto tuna ye nkulu ntu anganga za nzambi, ya zangama. Ye ya inene waluaka na teye vantadisi ya nzambi. Yandi iisu mwana nzambi. Inga! Beto tuwe na yenkulu ntu anganga za nzambi, ilenda nga mumona mpasi ye beto, muleba kana kweto. Kadi yandi watontu wa mumamontono, bontu bututontu anga. Kanti muanki yandi kavola masumu ko. Idiao, tufina meno kweto muvuvu, vakiandu kia kintinu, kia nzambi vena nlemvo. Vana beto tuna lemvukulua, yetuna baka lemvo, musaduswa muntangu ya fuanu. Ba ebeleo kapukiantanu. Konto nkulu ntu anganga za nzambi wasolwa, mukati kwa bantu, iwatulwa musalu kia nzambi, mudiambu dia bantu. Yandu vana nga minka ilumi ya luzolo, ye minka ilumi ya ngyoka, mudiambudi ya masumu. Kadibudie navo, yandi kibeni wena waleba kana, munzila za zingi. Buna yandi lenda kala, ye mbakusulu mubantu balembolo zaya, mambu ye mubau, bazimba kananga. Imudiambudi ya leba kana kuandi koko, yandi fweti vani na minkailu miangyoka, kamudiambudi ya masumu mankangu kakako, kanti yema yandi kibeni mpe. Kamuntu nkutuko, lenda kukivana mzitu suoko, mukala nkulu ntu anganga za nzambi, kanti nzambi ukutubo kilanga mukitu kabo, bonto kaka babo kulwa aloni. Pilamosi mpe, klisu kwa kivana mzitu suoko, mukala nkulu ntu anganga za nzambi, kanti nzambi wakuntela vo. Inge yewe na mwana mi, yetuka lumbuki ya kimono isedi yako. Yevankaka yandi wakamba mpevo. Nge yewe na karanganga nzambi muntangu ika imani gonzo kwa kadila mele kisedeki. Muzingu kiandi vanza, Yesu wa sambi la nzambi, lenda kumfulu samulufua. Yandi wambombidila kunti ya boka, yekinsanga mulufua. Ye nzambi wakungwila mudiambu dalemfu kakwandi. Mpeleko yandi wakala mwana nzambi, kanti yandi walongu katu mama, mumomo makamwe na mpasi. Bukamana lungu suwa na dede, yandi wakitu katuku kiampulusu, ikondolo ntsuka kwa bobo babontono, bakuntu mamananga. Ye nzambi wakumbika nkulu ntu anganga za nzambi, bonto bwakadila Melekisedeki. Mudiambu diadi, Twenema mingi muvova kanti mena mpasi mukulu bangu dilamo kadi beno lwayiki difuki mubakusa ngutu nga beno lwayika milongi tukantama kanti beno lwakinu diaka yensatu alongwa malongi mantete mumasonu kwa manzambi vafulu kedia madia mangolo beno lwakinu kaka nsatu anua mamvumina kadi wontu uyundu kilanga mamvumina wakinu mwana wa nsombe yandi kayukulu muswasa mambu masungama ye makondo asunga mako kanti madia mangolo mena mudiambu dia bau bayunduka kadi bau bayukwa musadi la diela diao muswasi samambote ye mambi ba ebeleo kapukia nsambanu idiao bike tovio keno malongi mo mambadukulu matolungu kamu malongi makristo yetu atata maneno kumalongi mabambuta katufutu kandi tu ladia kalufulu lwa malongi manteteko ila mosi malongi mama mfunu musisa mavanga mambamba saminu munzambi malongi mudiambu dia zimbotokolo zampila mumpila yendudulu amoko vabantu malongi mumfulukulu abafua ye mumfundu suyantuka inafundi sanzami ye munzengolo andi yantangu ikaimani twavye keno yetutatamana kwenda kuntwala mambu momo imau tunavanga vonzambi solelebo kadi nkibi nakala kwa bau bavenga ma muminu kiau bau bateka kienzulwa kwa nzambi babimba nkailu mia kizulu yebakala ntwadi mumpeve ya nlongo bau bamunavo masunu kwa manzambi mena mambote yebazaya lulendo lwantangu inakwiza kanti mpero kodiodio bau bavutu kabwadi aka mumambi bau kabalendi twalwa nkumbu ya mpadi akako muso bankadulu kadi bau bakoma ngadi aka mwana nzambi vakulunzi yeba kunti ya kisanga vantadisi ya bantu zimvula zinoka ngantangu kantangu buzikota nga muntoto mtoto ubutanga mbutu yito misanga bau bavatu luanga wo mtoto wo usaku munuanga kwa nzambi kanti vowau umeni sanga bintinti biansende yetiti kiambi mtoto uyambu luanga wau kalanga lukufi musingwa kwa nzambi yekuntsukulu wau unayokwa lubakundi vompe twiti vova mambu mama kanti beto twena yevuvu kya siama vobeno lwena munzila ya mbote yoi twalanga kumpulusu kadi nzambi wena nkwalunungu yandi kalendi vila kana kisalu kienoko evo zola kulwa songa mudiambu dia nkumbu andi musalu kilwa vanga yekilwa kinu sala kwa zimpangi za nkaka bena ba Kristo kanti betu zolevo muntu muntu mubeno kasonga vema kwa mpila mosi na teye ntsukulu pasi omomo malusila nga vuvu malungana na dede katuzoleko volwakala miolo kanti lulanda kifuani kya bau bakwi kilanga yebavibi dilanga buna munzila yoyo bau batambulanga momo nzambi makasila nzambi bukasila ntsilu kwa Abrahami yandi wasiamisayo mundefi kadia kanti bukolembwa kala muntu ukunluti di munene ukafuti sadila mudia ndefi yandi wasadila nkumbu ya yandi kibeni yandi wakamba vo mono ngina kusaku munaye kuvana kuna wawingi buna Abrahami wavibidi lantangu yanda yemubonto bobo yandi watambula masila nzambi kadi bantu beti dia ndefi bao basadilanga nkumbu yandiena ukuba luti di munene ndefi ikimbangi kya siama na kekete kisuki sanga mpaka za zonsono ibuna nzambi bukazodila mutomasonga kwa bau bafuti tambu la momo masilwa. Voyandi kalendi soba lukanu luandiko, buna okukidila di akandefi, vazulu antilulu. Buna buabu beto tunaye mambu mole, maka masobi, maka mavingu, yemu mau, kabulendi kala kanako, vonzambi katalufunu. Yemu mambu momo, betu swaminanga muyandi, twatambula nsiamu suyangolo, mutomasimba na kekete vuvu kitwasilwa. Vuvu kiokyo, ikiau, kisiami sanga miela mieto na kekete. Vuvu kiokyo, kina kiatuma siama na kekete. Ikiau kikotanga, mungudi akati dia nzo anzambi ya kizulu. Yekivyokanga nlele, ukakanga suku dia nlongo. Ikiau, kilua kanga na teye mungudi asuku dianlongo. Imuna Yesu kakota, muteka kutuzibu dila nzila. Buna yandi wakitu kankuluntu anganga za nzambi, muntangu ika imani, boncho bwakadi la Melekisedeki. Ba ebeleo kapukia nzambodia. Melekisedeki ndiyeu, wakala ntinu wa Salemi, yenganga nzambi luti di muzangama. Abalahambu katuka kunkindu, ikabedi sila mintinu, Melekisedeki wayenda kumbua bana, yewakunsa kumuna. Ikwayandi Abalahami kavana buku kya kumi, mubia bionto no bikabaka. Yenkumbu ya Melekisedeki, ibangu duluanga vantete, ntinu alunungu. Mboki yandi wakalampe ntinu wa Salemi. Pila mosivo, ntinu, waluvu uvamu. Yandi kena yeseko, kena yengudiko, yeka kena yengkulu mpeko. Yandi kena yelumbu, kikaba antikako. Yelumbu kikanafua, kakienako. Yandi wafanu kusua ye mwana nzambi. Usi kilanga, nganga nzambi muntangu za zonsono. Lutala bontu bukakala wa unene beni. Ikwa yandi Abalahami nkaketo, kavana buku kya kumi mubia bionto nubikaziona kunkindu. Bobo bena yetu, ndeko lolo ya Levi, bave wa salu kya kinganga nzani. Bena yentumunu, mubaka buku kya kumi kwa bayau bisinti bonto bwena minsiku. Pilamosi vobau batambulanga buku kioko kya kumi kwa zimpangi zao. Mbeleko bao batuka mpe muluketo lwa Abalahami. Melekisedeki kakala mumvira ya Leviko. Kansi yandu wabaka buku kya kumi kwa Abalahami mubina biakala yandi. Mboki yandi wasakumuna Abalahami watambula zinti lulu zanzami. Yetu zeivo indiena wena waunene usakumunanga wauke. Banganga zanzambi bao batambulanga buku kya kumi ibantu bafuanga. Kanti Melekisedeki yandi wabaka buku kioko kya kumi uteuluanga kimbangi vo wena moyo. Tulenda tavo Levi yenteko lolo andi tambulanga buku kya kumi wavana mpe buku kioko kya kumi mu Abalahami. Kadimpeleko Levi kakibutu kilako, kanti yandi wakala muluketo luankaa kandi Abalahami. Melekisedeki bukayenda bwabwana ye Abalahami. Vonganga za mvila ya Levi zalenda muvanga salu kia lunga na dede. Kadi imu kinganga kiau minsiku miavewa kwa nkangu wa Isayeli. Ngankia mfunu diaka vonganga ya mpila nkaka yiza bonto bwakadi la Melekisedeki. Kanti kamu kinganga kia aloni diaka ko. Kadi kinganga bukia soba buna minsiku mpe mifweti sobua. Ye mfumu eto yandu etivovulua mambu mama wakala mukanda diankaka. Yeka muntu umosi nkutuko wakanda diandi wasala salu kekinganga nzambi vameza mangyo kila minkailu. Kadidi atumaza ya kanakuandi dienavo yandu wabutu kila mukanda dia Yuda. Ye mudia umose kakamba kanadiambu di mosiko munsamu wa kinganga nzambi. diambu detiluta songa kia mumomo mamonto no idia divo nganga ya nkaka ya iza bonto bwa kadi la Melekisedeki yaandika kituka nganga nzambiko bonto bwena minsiku yentumunu za kimuntu kanti yandi wa kitukabo mululendo lwa moyo ulembo sukanga kadi masunu kwa manzambi mantela nga kimbangi vo ngesi wakalanganga nzambi muntangu kaimani bonso kwa kadi la Melekisedeki buna minsiku miatekila miakatulua mudiambu dia miau miakala mialeba kana ye miampamba kadi minsiku miamose kama lungisa diambu di mosi nkutuko kanti vafulu kia miau vatulwa vuvu kiokyo kiluti di mbote mukiau beto tufina manga kwa nzambi yediaka kinganga kiaki bukiatulwa nzambi wadia ndefi kadi bankaka bubatulwa zinganga kakwa kala ndefi ya mpila yoyoko kanti Yesu watulwa nganga mundefi nzambi bukakamba vo fumudidi ndefi yekalendi soba mpovako ngeye siwa kalanganga muntangwika imani mudi odio Yesu waika mpensimbi ya luawa nulolo lulutidi mumbote diambu diankaka dia swasana idiadivo zinganga za nzambi zo za nkaka za kala za zingi mudiambu dia bau bau bakala fuanga mosi mosi yekabalenda mutatamana salukia uko kanti Yesu na moyo muntangu ika imani yesalukiandi kia kinganga nzambi kakilendi tambu kusu kwa muntu wankakako idiau yandi lenda tomavulu sana dede buabu ye muntangu yetikuiza boba bonsono bafina manga kwa nzambi muyandi kadi yandi na moyo muntangu ika imani mukubalombila kwa nzambi Yesu inkuluntu anganga za nzambi yoyo itufweni yandi wena wanlongo wakondo wakana diambu dimosi diambi ye wakondo ankutu disumu yandi wavambu swa ye bankwa masumu ye watombulwa vanantandu amazulu yandi kena bonto bakuluntu bankaka banganga za nzambi ko kadi yandi kena nsatu ateka vana nkai lulumbu kalumbu ko mudiambu dia masumu mandi mboki mumomo mankangu nkatu yandu wavana nkai luo nkumbu mosi kaka buka kukivana yandi kibeni nkai lu kadiminsi kumiamose nibieka ngabantu benabaleba kana bakuluntu banganga zanzambi kanti mambu mandefi ya nzambi malandi la minsiku mabieka mwana walungu sua na dede muntangu ikaimani. Baebe leo kapukia nana. Nguri ansamu mumambu matwetivova iya ivo. Betu tuna yenkuluntu anganga za nzambi ya mpila yoyo. Uvuandanga mazulu, valubakala, luakiandu, kia kitinu, kia nyadi, wowa unene nzambi. Yandu salanga salu kiandi kia kinganga mufulu kiokyo kia sambu. Pila mosivo munzo ya lusambulu ya kedika ya tungo kwa mfumu kantika kwa bantu ko. Bakuluntu banganga za nzambi babie kwanga munata minkailu miangyoka ya miankaka kwa nzambi. Buna nkuluntu anganga nzambi etompe kafutikala ekima kikana nata nkailu. Voyandi wakala vantoto nga kena nkutu nganga nzambi ko. Mudiambu dia bantu banatanga minkailu bonto bwena minsiku miamose bena kwau. Kisaruke kinganga kibasalanga kenakaga kifuani yekini kia momo makedika mena muzulu. Mama menakaka bonto nzambi kakamba kwa mose muntangu ikakana tunga nzo ya ngoto ya nzambi vo. Tomata la yevanga mamonto na dede bonso bwena kifuani kia kusonga vana zula momo. Kanti buwabu Kristo watambula salu kiluti di munene yekina kia bau. Yandwe na wawisi waluwawanu lulutilimu mbote. Lwatungwa walufulu lwa zintzilulu zilutilimu mbote. Kadi voluwanu luna lwantete kalwakala ye mambu mambiko. Ngakalo kutwa kala mfunu avinguswa kwa lwankaka ko. Kanti nzambi wamona mambu mambi makafuti sembi la bantu bandi. Idiau ketikamba. Tala, gwabu bilungu beti kuiza butele mfumu, bingina vanga luwa wanulamona ye bantu ba Israeli, ye bantu ba Yuda. Kaluna kala bonso luwa wanulolo luya vanga, yezinkaka za ukolu mukina kia kubasimba mukoko mukuba vaiki samunti yangibiti. Bao kabasikila muluwa wanuluna ko, buna mono mpe kia kuba kadila mainduko butele mfumu. Ebu mfumu kateli, tala luwa wanulungi na vanga ye bantu ba Israeli mulumbu bina. Mono ngina tula misiku miami mumpi isuluawu. Siya soni kamio muminti mamiawu. Mono siya kalanzambia uye bau bana kalabantu bana. Kamuntu komubau unafutu kalonga musi ntiandi evo mpangia ndivo. Zaya mfumu, kadi bantu babonso no bana kumzaya, tuka mubana bafioti na teye bambuta. Mono ngina lemfu kila mambu mau mambi, yekina bambu kila diaka masumu mau moyoko. Buketivo vila luanu luampa, unayandi nzambi wa sidivo, luna luantete, luakitu kidi luankulu. Kansi tuzeivo, kioncho kima kikitu kidi kiankulu, kieka kianuna. Yekeka lukufi muzimbana. Ba ebeleo kapukia vua. Luawa nuluante tempelu wakala ye minsiku miantwadi sila bisambu ye mianzo anzambi ya kisintoto. Kadi inzo ya ngoto ya teka kubu kwa yawi ya bikwa fulu kianlongo. Muna mwakala fulu kiantula minda ye meza makala ye mampa. Mavewa nkailu kwa nzambi. Kunimanlele wanzole wankakila kwa kala suku diabikwa. Ifulu kiluti dibeni bunlongo. Muna mwakala meza mawola mangyo kila minkailu. Miantunga yenkela luawanu ya kuswa wola. Munkela ina mwakala kopo dia wola dia kala yemana. Mwakala nkawa wa aloni wa sasa ye matadi masonu kwa minsiku mialu awanu. Vazulu ankela vakala bakeruba biankembo biakala songa vonzambi wena. Maveve mau matula kini vafuru kia yuku luanga minkailu mulemvu kila masumu. Kansika tulendi vo vila kima kimosi kimosi mubiobia bionto nubuabu ko. Bia bionto nubiobio bubiamana kubu kwa bonto bobo, banganga bakotanga lumbu kalumbu, mundambu ya ntete ya nzo ya ngoto, muvanga salu kiao. Kanti muina ya nzole, inkuluntu anganga za nzambi kaka, ukotanga mkumbu mosi kaka, mumfuwa mfimba. Yandi binda mane, munata muna menga makibulu, kiketivana nkailu kwa nzambi, mudiambudia yandi kibeni, yemudiambudia masumu, mavanga nga bantu, mukondo kwa visa. Mumama, pevi ya nlongo isonga nga vonzila ya fulu, kiluti dibeni, bunlongo, kayazibu kidiko, nzo ya ntete ya ngoto, buyakidi. Diadi dena kuandi fuani, muntangu yai. Kiau kitisonga vo, minkailu, mianzi nisa, ye miankaka mituvananga kwa nzambi, kamilendi sala vedisa mintima, miababa vanga nga tusambulu, tuampila ya iko. Momo mamonto no menakwandi, mambu matadi di madia, nduinu ye nchukudulu zampila mumpila. Miau imina, miatula bantu, miasala na teye muntangu ya sungu kwa mambu. Kanti Kristo wa iza bonto nkuluntu anganga za nzambi, mubiobio bia yika monika anga buwapo. Nzo ya ngoto, ikasadilanga salu kiandi, iluti di munene yeyalunga na dede. Yau kayatungwa kwa bantu ko. Pila mosivo yau kayena yanzaya yavangwa ko. Ye Kristo buka kota nkumbu mosi kaka. Muzazo mufulu kiluti di beni bulongo. Yandi kavana nkailu amenga mazinkombo ye mabana bazingombe ko. Kansi yandi wavana menga mayandi kibeni ye watu bakila mpulusu ikondolo ntsuka. Kadivo menga mazinkombo ye mazingombe zambakala ye bombe diyo kuluanga ngombe yankentu bimwangu munuanga vabantu basumu kabonzo buvangwanga bau bivedi sanga muki muntu bunamenga makristo manaluta bovanga kadi mumpeve ilembwa sukanga yandi kibeni wakivana bonto nkailu walunga kwa nzambi yemenga mandi simasukula ntima mieto mumavanga mampamba mpasivu twasadi la nzambi ya moyo idiao Kristo keni na wawisi waluawa nulwamona mpasi oboba bokulwa kwa nzambi batambula mambote makondolo ntsuka momo makasila kwa bantu bandi diambu diadi dilenda kalakana mudiambu dia umo si wafua yelufua lolo lwakula bantu mumambu mau mambi mabavanga bubalanda mambu maluawa nulwantete vana vena nkanda difua vafuti kala kimbangi kia lufua lwandiena wasonika nkanda woo. Kadi nkanda difua wena wampamba vomuntu wasonika wo wakinu moyo wau kala kaka mfunu muntu wasonika wo bukamenifua idiao luawa nulwantete luau kibeni kalwasiwa kondwa teka tengu la menga ko. Kadimose wateka samu na ntete, ntumunu za zonzo no kwa bantu bonzo, buzeni na muminsiku, mboki kabonga menga mabana bazingombe, ye mazingombo ye maza. Yandi wa mwangu munamo, vankanda minsiku, ye kwa bantu muntangu mosi. Wasadi lavala dianti, wa isopi, ye mika miambuaki, miena na ngon. Yandi wata. Mama imenga metikodi saluwa wanulolo nzambe luka lutuma mutu mamana. Pila mosi mpe, yandi wa mwangu muna, menga vanzoya ngoto, vabima bia bionzo no bia sadulua, musambu. Bonzo buena minsiku, fisidiko, nga bia bionzo bivedu suanga mumenga. Ye masumu, malembu kuluanga kaka, vomenga matengo kele. Dia kala mfunu beni, vobifuani biobio, bia lekwa bia na musulu, bia sukulua mumpila yoyo. Kanti mpe, bia kizulu bia okibeni, bia na mfunu ankailu, miangyoka, miluti di mumbote. Kadika kota munzo anzambi ya vangwa kwa bantu ko, yoyo ye nakaa kifuani kia yina ya kedika. Kanti wakota munghati ya zulu kibeni. Muna, mukena buabu, vantadi si anzambi, mudiambu dieto. Nkuluntu anganga za nzambi, za bayuda yoba kutanga. Mufulu, kiluti dibeni bulongo, kiasambu, konto, kamvu. Yemenga mau, mabibulu. Kanti Kristo kakuta muna ko, yekukivanga yani kibeni nkailu nkumbu za zingi ko. Voibobo, ngayandi fweti mona nzungu za zingi, tuka nza ya vangwa. Kanti buabu, yandi wa Monika kaka nkumbu mosi, muzazo. Muntangu yai ya ntukulu, mukatula masumu, buka kukivana yandi kibeni, bonto nkailu wangyoka. Bantu babonto no, bazengulo mufu wa nkumbu mosi kaka. Ilandi la diodo tambu la mfundu su kwa nzambi. Hila mosi mpe, Kristo wavewa nkailu, wangyoka nkumbu mosi kaka, mukatula masumu mabantu babingi. yandi skamonika kumbu ya nzole kamukatu la masumuko kanti muvulu sabantu bobo bakumvi ingilanga. Ba ebeleo kapukia kumi. Minsiku mya bayuda kamimoni kisanga na dede biobio biena bia kedi kako. Kanti miau ikini kia mambo temana kuiza. Idiau miau kamilendi sala lungi sankutu ko baba finamanga kwa nzambi mumikailu miomio miena miampila mosi tangu za zonzono. Nibana tanga konto ntangu mvuka mvu. Vominsiku miakutu alenda mufangabo ngabau basambi langa nzambi munzila yoyo bakutu alembwa mufana minkailu miangyoka. Kadibau bafedu sokuwa umunkumbu mosi mubave nimio ibau ngakabaku kimonanga diaka Yesumu di mosi nkutuko kabuakwe kanti kutweti muminka ilumyomyo bantu babambu kilanga masumu mau moyo mvuka mvu. Kadimenga mazingombe imazinkombo kamalendi sala katula masumuko. Idiao Kristo buka kota munza yandi watakwa nzambi. Ngeye kuzolele minka ilumyangyoka evo miampa anako kansi ngeye wankubi kila nitu. Ngeye kumona anga kukieseko, kanavo mubibulu vya zinu swaba meza mangyo kila minkailu, evo muminkailu mudiambuja ndembo koloa masumu. Buna mono ya kamba, gunza ambi, tala, mono nge na baba. Bonso wasona mamumono munkanda minsiku, mono nge tikuiza muvanga mauzolele. Yandu watika tavu, kwa zola kanankailu miangyo kako, kamiampana ko, kabibulu biazinu suwa vameza mangyo kila minkailuko, evonkailu miandemvokolo amasumuko, yekuyangalalanga myoko. Mpeleko minkailu miomyo, mianato bonto buena minsiku. Mboki yandi wakamba diaka, unzambi talamono vava, ngetikuiza muvanga, mauzolele. Bonto bobo, nzambi wakatula nsambudulu ya ntete, iwa vingi sayanzole. Mudiambu dia Yesu Kristo walungisa mazola nzambi, buna betu twasukulua umasumu meto, bukavana nitu andi nkailu wangyoka, kumbu imosi kaka muzazo. Nganga za nzambi za zonzono, zitela manga konzo lumbu, mukwenda vanga salu kiau. Baoba natangantangu za zonzono minkailu miangyoka, miampila mosi kanti miau kamilendi salakatu lankutu masumuko. Kanti Kristo bukanata kaka nkailu umosi wangyoka mudiambu dia masumu yandu wavuanda mvimba mvimba vandambu ya lubaka lwanzambi. Bwabu ivana yandi kavingi dilanga vonzambi katula minta antumiandi bonto bidiatu lukunti atambi biandi. Ibonto bobo, munkailu mosikaka, yandi walungi sana dede mvimba mvimba, bau basukulua masumu. Peve ya nlongo ikututela ngadio kimbangi mpe. Kadiyawi tele ntetevo. Lualu ilua wanulungi na vanga yebau landi la bilungu bina, mfumu katele. Mono ngina tula misiku miami mti maniau, ngina soni kamyo mti suluau. Mboki diaka. Kina bambu kila diaka masumu mau yenambi mau moyoko. Idiavu masumu malemvu kolo, bunakatuna mfunu avana nkailuko mulemvu kulua. Idiavu luzimpangi. Beto tuna ikimpuanza kia lunga, mukota mufulu kiluti di beni bulongo. Mumenga mafuila Yesu. Yandu wakutuzibudila nzila yampa, ya moyo mulele wankakila, kila mosivo munitu ya yandi kibeni. Bete tunengu dianganga nzambi, ya inene mutuadi sanzoa nzambi. Idiao bika tofina meno kwa nzambi, muntima miakedika, yeminu kialunga, Muntima vedu suwa mumbivu suya ntima yenitu ya sukulua mumaza mavedila. Lika tosimbi dileno na kekete vuvu kitutela nga kimbangi. Kari tulenda kweto sa vuvu, vunzambi sikalungi sansilu luzandi. Tukala saneno mayindu, pasi wotu asiyama saneno mutoma zola yemuvanga mambote. Katulembwani mukwenda mutu kutukunu tuetoko. Katukala ni bonzo bankaka bayikidi yefuki alembo mukwenda diaka. Kansi tulunga saneno yeluluta bosa bulweti mona buabu volumbu kia mfumu kifinangani. Kadivo betu tutata mananga muvola masumu mulukanu butomeni lungu kamuzaya kedika bunaka kusidi diaka nkailu angiokako ulenda katula masumu. Kansi kitusidi kaka iwonga muvingi na mfundu suyetia tuambangazi ya ngolo tunamani samintantu mianzambi. Koncho muntu kola mene minsiku miamose yandu vondo ngakondo kwa nkenda vubantu bole evo batatu batele ledio kimbangi. Buna bwesi bwakala kwa muntu niafunanga mwana nzambie umonanga menga maluawa nulu nzambi makavedu sulua bonzo kima kiampamba yekia sumuke yewutiaka ngampeve ya nlemvwe benu lenda banza bonzo bwetu mbuki kanabaka kina luti la mungolo. Kadibetu tuzei ndiena watavo mvutu dulu andinda ivu ilu kwa mono imono ivutu langa yo. Ye wakamba mpevo fumu sika fundi sabantu bandi idiambu diansisi beni mubuava kati kwa moko manzambia moyo lubambu ka moyo mumalwa mona muntangu ya vyoka mubilumbu bina bulwamana tambu la kia kwa nzambi benu lwamona mpasi za zingi beni muvibila mvita yoyo benu bulwafingwa yevangu lo bombiva ntadi si abantu babonzono evo ntangu za nkaka bulwakala ntwadi mumabanza yebau bavangu lwa mambu mampila mosi yebeno benu lwafuila bantu babolo konkenda ye bantu bakuluziona biluvuidi benu lwayambula bio bienda mukiese. Kadibenu luzei voluena ye kimvuama kilutidi mumbote ye kisiki langa ntango ikaimani kia ukena ye nsendo kuna sentuala idi au kaluyambulani kibaka la kienoko kadi kia ukena ye nsendo kuna sentuala benu luna mfunu amvibudulu pasolo alungi samomo nzambi makazolele yetambu labina bikasi langa kadibonto bwa sonama tangu yanku fikwa ndisi diyenkatika yanku fibeni kuna ndiye na fwete kuiza uwizi dikwa ndi kana zingi lako buna ndiye na wena walunungu vameso mami sika kalamoyo muminu kanti vovuti kisimanima mono kina kunyanga lako kanti kwa beto beto katuna mubao bavutu kisanga manima ko. Kanchi betu tuena yeminu, yetuena munzila mpulusu. Ba ebe leo kapukia kumi yemosi. Minu ivuvu kia siyama na kekete, muvwabina bisilu wanga vuvu, yempisulu ya bima biobe bilembo monikanga. Imudiambu dia minu kiau, zinkaka zeto, batelwa kimbangi kwa nzambi. Muminu betu tuvisi langa vo, nzaya vango mumpova imosi ya nzambi yebina bitu monanga bia vangulwa mubiobe bitu lembo monanga muminu abeli wanata kwa nzambi nkailu wangi okawaluta mumbote yewuna wanata kaini mudiambu daminu kiandi nzambi wakuntela kimbangi voyandi wakala walunga kadi nzambi kibeni watambula nkailu miandi yemuminu kiokyo abeli wakinu vova mpeleko yandi wafuanga kwandi. Muminu anokiwa nato kwa nzambi vakena yandi kafuako. Kamuntu kwa lenda kunsolula kadi nzambi wakunata kukena. Nzambwa kunata kadi anoki wa yangirika nzambi. Kanti kondo kwa minu, muntu kalendi yangirika nzambi ko. Yekonto muntu finamanga kwa nzambi, kafweti kwiki lavo nzambi wena, iyandi usendanga bobo bakuntombanga. Muminu no wadimba makunza ikisa nzambi, momo makalembu ateka kukimuena. Yandu watuma molanda muvumi kia kio, yewatunga nzaza mpasika vuki sabisi nzoandi yandi kibeni. Imuminu kioko yandi wabedi sanza yenzambi wa kumbaka bonto nkwa lunungu. Muminu Abrahamu watumama kwa nzambi buka kumbokila. Yandi wayenda kunti nzambi ikakana mukumva ana kavua. Yandi wakatuka kunti ya yandi kibeni lembwaza ya kuma kukakala kuenda. Muminu yandi wazinga bonto nzenza kaka munti ya kunsila nzambi. Yandi wakala vwanda nga muzinzo zangoto bonto Isaki ya Yakobi. Baba tambula mpensilulu yampila mosi ye yandi. Kadi Abrahami wavingila mbanza yoyo yena yetufulu twena na kekete. Mbanza yoyo nzambi andi kibeni ikena nkubiki yentungi. Muminu Abrahami kabaki la lendo mubuta pele kumimfu nikafuti buta miamana luta. Yesala yandi kibeni mpekalenda baka vumuko. Abrahami wabuta kadi yandi watuma zayavo nzambi wa kunsila nsilulu yoyo sikalungi sayo. Ibonto bobo mumuntu musi wakala ibidimbu bya muntu wenafisidi konganu wafua muyandi mwabutu kabantu babingi. Bao bakala bonto zimbwe tete muzulu yezielo vakumu diambu. Bantu baba babonto no bafua muminu. Bao kabasala kukitambu dila bina bya kubasila nzambiko. Kanti bao bamona bio kwanda ibazodi labio ngizulu ya mbote. Ibatavu bau izinzenza yeminzi yeti vantoto wau. Bantu bavu vanga mambu mampila yoyo batoma songa ngavu bau batomba nganzi ya bau kibeni. Vobau babanti kabanza nchio ibavaika ngabau bakutwa kala yentangu muvutuka muna. Kanti buabu bau benantatu anti iluti di mumbote iyoyo ya kizulu. Idiau nzambi kamonanga nsoniko mubokudulu wa nzambi au kadiyandu wabakubi kila mbanza. Muminu Abrahamu anata Isaki mukumvana nkailu wangyoka nzambi buka kuntonta. Iko Abrahamu nzambi kasila ntilulu kanti mpelo kodiodio yandi wakala wakubama muyoka mwana andi wou mosi kaka bonto nkailu. Ikwa yandi nzambi kakambavo imu Isaki ngeye unakadila yenkuna uya kusila. Abrahamu wabanzavo nzambi wenelu lendo na teye mufulukisa muntu wafua. Mumabanza momo buna Abrahamu wavutu duluwa mwana andi bonto vwa wafuluka mubafua. Kioko kia kalampedimbu muminu Isaki wa sakumu na Yakobi Esau mulu sakumunu lutadidi mambu mabamona kuntuala. Muminu Yakobi wa sakumu na bana baba bakala ba Yosefi umosi umosi yandi bukakala lukufi mufua. Yandi wavwemba mavantu anti andi ukadiati langa iwasambi la nzambi. Muminu Yosefi bukakala lukufi mufua yandi wavuvila ntangu inavaika ba Isayeli munti yangipiti yandi batela mabafweti vanga mubivisi biandi. Muminu seyengudi bya Mose bakunsweka ngonda tatu landi la mbutu kulwandi. Bao bamona vumwana wakala wantoko ikabamona wonga mukola mana ntumunu ya ntinuko. Muminu Mose bukama na kula yandi wakola mamubokudulua mwana wa mwana wa nkento wa Farao. yandi walutazula mukwamu swa yenkangu wa nzambi kanzi kamumona biese bya masumu byantangu ya fiuma ko yandi wabanza vo mutambula mvwezo lobonto mesia dia luta bimvwame byantia ngipiti muntalu kadi meso mandi matala musendo wantangu ya kuntwala muminu Mose wa sisa nti yangipiti kondwa tina wonga munganzi santinu yandi wa siyama na kikete bonche vo yandi wa kala mona nganzambi ulemba moni kanga muminu yandi wa koti sapasa ewa tuma bakusa menga babielo mpasi mbasi ya tuala lufwa kalembwa vonda bana babutu kabantete Baisayeli muminu Baisayeli bavyoka mukati kwa mbu wa mbwaki mumalu bonto vova ntoto wa yuma kaanti bisingipiti bubatomba muvangabo bao bamana diamu so kwa maza muminu bibaka byambanza Yeliko byabua Baisayeli bubazunga ngabio bilumbu nsambodia muminu lahabi wakala ntuza kafua ibantu boba kolama kwa nzambiko mudambu da yandi watambu la muntima wa mbote batantu baiza tala bonto bwa kala nti nkingi na tadiaka tangu inakala ikufi vongina vovila mungidoni Balaki Musamisoni Yefeti Mudavidi Samueli yemumimbikudi mudambu da minu bau banunga zinti bavanga bwa lunungu yebatambu la zintilu za sila nzambi Bao bazibi kaminua miazinkosi, bao bazima lulendo luatia tuangolo, bao bavuka muvondo mumbele zanda. Bao basiamu sua, bubateka kala lebakana, bao bakala bantu bantisi beni kumvita, yebanunga minkangu miamasoda mianzenza. Muminu bakentu bamona bantu bao, bafuluka mubafua, yebakubavutu dulua. Bantu bankaka bamweso mpasi za lufwa kanti kabatambudila muyambulwa kimpuanza ko bakola makimpuanza kiokyo pasivo batambula moyo uluti di mumbote bubafulukidi mubafwa bankaka diaka bavwezwa babandwa sikoti ibankaka bakango zisieni ibatulwa muboloko bankaka bavondo mumatadi Bankaka bapasulua mumangwengwe, ibankaka bavondulua mumbele yanda. Bao bakala kwenda yunga nanga, bavuata minkanda miamameme ya miazinkombo. Bakala bamputu, bazomwa, ibavangulua mambi. Nzaka ya kala ya fwana mutambula bantu boboko. Baba yunga na kumakanga, yekuzulua miongo, bazinga munsia minluka, Yemu mabulu makala muntoto. Bantu boba bonto no batelo kimbangi kwa nzambi. Mudiambu diaminu kiau. Peleko bao kabatambu la biobio biasila nzambi ko. Kadi nzambi wakikubi kila kina kiluti di mumbote. Kwa beto. Bunayandi kazola ko. Vobao balungu swa munzila yankaka. Vokaye beto kaka ko. Ba ebeleo kapukia kumi ezole. Idiao, betu butuna bazungwa kwa kabu diodo da dinene da zimbangi, bunabika tobembi keno, biobe bikululanga mwendo eto. Yetu siseno masumu, makutu zingala kananga, munayaki yaki, yetu tata maneno, zaula muntinsa niyoyo itwasilwa. Tutaleno kwa Yesu, Muyandi mutuka nga minu kieto, yandi ulungisanga kyo. Yandi wavibila muvondo vakulunzi, lembwa kipa nchoni za mfuilu ya mpila yoyo, mudambu dia kiese kina kia kumvingila. Ibuabu yandi uvuanda nga vafulu kia nzitusu, valubakala lwa kiandu kia kintinu kia nzambi. Luyindu la yandi bonzo, buka vibila lubangu sulwa mpila yoyo, lwa bankwa masumu. Buna ibonto bobo, beno kalubeba niko, ikalunoka andi nituko. Kadumumvita ina yeno, mubedi sa masumu beno kalwa nye kiko na teye luaka kuna lufua ngalwa vila kene kweno mambu mama mansia musu makulu tela nzambi bontovo kwa bana bandi mwanami kuyina nitumbu kikuveni mfumuko yekulembwa ndiko buka kusembele kadi mfumu uvana ngatumbu kwa ndiena ukazolanga yandi ubanda nga konto muntu ukamonanga bonto mwanandi luvibila mpasi zeno bonto vo itumbu kiasi kadi zau zitisonga vo nzambu kuluba kanga bonto bana bandi nga kwena mwana ulembwa vewanga tumbu kwa sediandi bubeno kaluvewanga tumbu ko bonto bana bandi babonto no babakanga kyo unabeno lwena kaka bana babuto mukinchuza kantika bana bakulongo ko tuzaye nuvo masemeto makintoto makala kutuvana nga tumbu yebeto tobavumina bunangaka tulendi luta lemvuka kwa sedi yeto dena kuzuluko mpasi voto akala moyo masemeto makintoto makala kutuvana nga tumbu muntangu ya fiuma bonto babanza bwakala bwambote kanti nzambi kutuvana nga tumbu mudiambu dia mambote mabeto kibeni mpasi obeto twakala ntwadi mubulongo bwandi muntangu itukala nga mutumbu tumona nga muntangu yo ya ntetevo idiambu dituki sanga kiadi kanti kakieseko mboki kuzimu nina tumbu kyokyo kituki sanga luvuva mu yezingu kiasunga makwa bobo batwa dusu yebalongo kele mukiao idiao lukindi samoko meno mameninoka yemakungu numeno malenzangana ludiata muzinzila za sungama pasomalu mabieta malembo akelangana bivisi kanti bika mau maniaka lusangolo mukala muluvuva mu yebantu babonto no yekala yenkadulu ya longo kadi muntu kondolo nkadulu yoyo kalendi mona mfumuko lukeba pasoka muntu ko unakondwa baka lembo wa nzambi yelukeba kinuvo kwa lembo kala muntu unakituka bonto mwanji wa ndudi umenanga yeuvanga nga mpasi kwa bantu babingi mudembu dia yimbwa dia na muyandi lukeba muntu kakadi ntuza ko evokondwa vumi muleko byanlongo bonto bwavanga Esau wateka kimbuta kiandi mundilu ya nkumbu mosi yekuzimu nina bonto buluzei yandi wazola baka lusaku munu kwa sedi yandi kanti yandi wanyafunwa kadika baka nzila musoba momo makavanga ko peleko wa sosa diyo kunti amantanga mudilu beno kalwa fina mane vamongo ulenda simbwa ko bonto bwafina ma baisayeli vamongo wa Sinai mongo wakala kuntia tia tongolo yebungi dia mwisi yetombe yetembo kumongo oo kwa waka na ntenda nimia kulumenta yemambu mandinga yimosi baisayeli buba wandinga yoyo bunabalomba mulembu atelu wakana dimosi diaka nkutu kadibao kabalenda vibidila tumunu ya iko vo kwa muntu unavala kana mongo wawu kana vokibulu mpe kiawu kina vondo matati mambu moma mona meso mau makala mantisi beni mumona ye mose nkutu watavo mono nyeti zakama yenge na ye wonga wangolo kanti beno lumeni luaka va mongo wa Sioni yembanza nzambi i Yerusalemu dia kizulu yau yena ye makabu mazimbasi makamalendi tanga kanako beno lomeni luaka kubundu diode dia bana baba bakala babutu kabantete muvumu ibobo basonu kwa kumbu kuzulu beno lomeni luaka mpe kwa nzambi yandwe na mfundisi abantu babontono ye mfundisi ampeve za balunungu bamana lunguswa yebeni lwameni finama kwa Yesu Wena ngwawisi muluwawa nuluamona yebeno. Mbokilwa lweki kumenga mao matengulwa. Mao maluti dimenga maabeli mutoma vova. Lukeba, kalulembwa ndi zola dimba ndiena otivova kwa beno ko. Bantu boba lembwa zola muwa. Ndiena ovo vanzai kusuza kinzambi. Kwa bau vantoto, kabavuka mutumbu kia vewa ko. Mudiodio, unabeto katulendi vuka nkutuko. Vututekele nima kwa ndiena uvova nga kwa beto tuka muzulu. Untangu yina, ndi ingandi ya niku na ntoto, kansi buwabu yandi watusi lavo. Mono nyina niku na diaka nkumbu ya nkaka, kantoto kakako kansi yezulu mpe. Mambu mama, kumbu ya nkaka diaka, masonga ngavo, bima biobe biavangwa bina nikunwa, ye bina vila, paso biobe bilembwa niku kanga, dia tatamana kala, idi yao. Beto istuwa tambu la kimfumu. Kika kilendi niku kako. Mudiodio. Bika tuavutu lange no. Matondo. Butusadi langa nzambi munzila. Zikunyangi dikanga. Muvumi yewonga. Kadi nzambi eto itia tufuasanga na dede. Ba ebeleo kapuki akumi etatu. Lutatama na muzola sana bonzo zimpangi. Lubambu kamoyo mutomatambu la banzenza kuzinzo zeno. Kadibankaka bubavanga bo, batambu la zimbasi muzinzo zau, lembwateka diozaya. Lubambu kila bantu bena mabolo komoyo, bonzo vo beno kibeni luena yau muboloko. Ilubambu kila bantu bakuwa muswanga moyo, bonzo obeno mpe, lukuwa muswanga yebau mumpila imosi. Bika makwela mavumunwa kwa bantu babontono. Yebika bakwela na bakala bakui kama muntu muntu kwa wayandi. Kadi nzambi sikafundi sabantuza yebabunda nanga yewakwela. Kaluyalu andi kwa nzolo mbongo ko. Kansi luyanga la mubiobe bina yeno. Kadi nzambi wakamba vo. Mwono kinako yambu lako ye kina sala kusi sankutu ko. Idiao beto tulenda tamu kibaka la kia kionzo novo. Mfumu insadi siyame. Kina mwona wonga mudiambu ko. Muntu kika lenda kumpange. Lubambu kila mintuadi simieno moyo. Bao bakulusamu ni na mambu manzambi. Luyindu la bonzo bubazingila. Ibuba fuila. Lutangi nina minu kiau. Yesu Kristo wena mpila mosi, zono, unu, yemuntangu ikaimani. Kalutala andi bakulu zimbi sa, mumalongi mampila manzenza ko. Mbote kwa andivo, ntima mieto, miasia muswa, mulembo wa nzambi. Kansika mumisiku, mitadidi madiako, kadibantu balanda mina miomyo, kababaki la miondandu ko. Bete tunayemeza mangyo kila minkailu. Yenganga za nzambi zisalanga kufulu kia sambu. Kia bayudayo. Kabena eluve mudia biena vameza meto momo ko. Nkuluntu anganga za nzambi. Unatangamenga mabibulu musuku dina. Dianlongo beni. Paskavana monkailu mundemvoko la masumu. Kansi nitu za bibulu. Biobiba kulumenga, ziyo kuluanga kumbazi atua. Idiau Yesu mpe, bwafuila kumbazi ambanza, mpasi woka vedisa, nkangu mumenga mayandi kibeni. Bunabuabu tuendeno kwa yandi, kumbazi atua, yetutambu dileno muvwezwa bonzo bukavwezwa. Kadibetu katuna yembanza, isikilanga kovavanti. Betu tusosanga yoyo, yankaka inakuiza. Idiau muyisu bike no twatata manavana nkailu mianzitusu kwa nzambi bonto nkailu angyoka. Pila mosivo tutata maneno sika nkumbu andi munu wa mieto. Kansi kaluvila kanandi muvanga mambote yemukaba sanako. Kadi nkailu miampila yoyo miangyoka miyangirikanga nzambi. Lutuma mana mintuwa disimieno, yelulemvuka kwa bao. Kadibao bakailanga miela mieno meso, mudiambu dia bao, banakamba saluki basedi mumiau kwa nzambi. Lutusambi dilanga, kadibetu tuseivo ntima mieto, miena miakia. Ibetu solanga kweto, muvanga monto mena mambote mukonto ntango. Munongeti tuma kulubombi dila, musambi lampasi vo nzambi kampana nzila, muvutu kanswalu kwa beno. Nzambu afuluki samfumweto Yesu mubafua. Yesu iandi wena mfungi wa unene wa mameme. Mudiambu dia menga mandi makatengula buka kukiyekula. Mumaulu wawanu lwa mfu ya mfu lwa koduswa. Lika nzambi uvana ngalufu ufamu kalufuani sa. Mulenda vanga mambote ye mulungi saluzolo luandi. Mu Yesu Kristo bika yandi kavanga mubeno momo makunyangi dikanga mkembo kwa Yesu Kristo mumvu ya mvu. Amen. Luzimpangi ngetukulu lomba mudimba mumvibudulu mambu mama mantiamusu kadi mafyuma kwandi ikulu sonekene mononzolelo lwazaya vumpangi eto Timoteo wavai kusukuandi muboloko. Vosikavika luaka, buna tunakuiza yeyandi, bungina kuza kulutala. Luvana mbote kwa mintuadi simieno, ye kwa nkangwa nzambi. Zimpangi za ku Italia, balufidi simbote. Bika nzambi kakulusila nlemvo, beno babonchono.